दो, जेल खाने से छोड़ दो कैदी को। कैदी ने कहा कि हम छूट के कहां जाएंगे, क्या करेंगे, हम तो बस जिंदगी भर इसी जेल में रहेंगे, और आपके लिए माला की सेवा हमको मिल जाए, रोज माला बनाए बनाए के भेजा करेंगे। राजा ने कहा कि भाई जब वो हमारी माला बनाने के लिए जिंदगी भर जेल में रहना चाहता है, तो उसको बुला लो अपने नजर बाग में, जो महल का उद्यान है उसमें रहे, फूल सींचे, माला बनावे। बोले माला पहन के राजा साहब जब रनिवास में गए तो महारानी ने कहा कि इतनी बढ़िया माला किसने बनाई, ये फूल कहाँ से आए। बोले एक नया माली आया है, कहो उसको महल का माली बना दो, है ना, वो रनिवास में चला गया हो। तो ये क्या हुआ, ये भक्ति मिली है ना, सेवा का अवसर ही तो भक्ति है ना। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मा न तु भक्ति योगम। जेल खाने से छोड़ देना किसी को आसान है, जेल खाने से छोड़ देना आसान है, और अपनी सेवा में अपने महल की खास खवासी में, ब्रज में ऐसे बोलते हैं, महल की खास खवासी, खास सेवा महल की। ये तो बड़ा कठिन है, जेल खाने से छोड़ देना आसान है और सेवा प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अच्छा जी, तो भव बंधन से मुक्ति इसकी हुई कि नहीं हुई, ये देखो ज्ञान का फल है भव बंधन से मुक्ति। तो अब ये भव बंधन दुख कहाँ है, ये भव बंधन दुखद कहाँ है, ये भव बंधन नहीं है, ये तो भाव बंधन है, ये तो भगवत बंधन है। संसार की रस्सियों से बंध करके पड़े रहना, हथकड़ी बेड़ी में जकड़े रहना दूसरी चीज है, और भगवान के भुज पास में बंध करके रहना ये दूसरी चीज है। भव बंधन से मुक्ति हो गई। अच्छा आप तीसरी चीज देखो, योग से क्या होता है कि योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है, योग का फल निरोध है। तो महाराज भगवान की भक्ति करो, तो भगवान की भक्ति करने से चित्त वृत्ति भगवान में निरुद्ध होती है कि नहीं। देखो एक बड़ी अद्भुत बात है, अधिक तरह बताना है असल में। यदि हम यही कह दें कि जैसे योग से चित्त वृत्ति निरुद्ध होती है वैसे भक्ति से भी निरुद्ध हो गई, तो अधिक तरह की व्याख्या कहां हुई। अधिक तरह की व्याख्या तो अधिक, जब आप देखो चित्त वृत्ति का निरोध कहां हुआ, चित्त वृत्ति निक्षिप्त वृत्ति, क्षिप्त वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, मूढ़ वृत्ति, एकाग्र वृत्ति और निरोध। तो निरोध की स्थिति कहां है, प्रतिलोम परिणाम के क्रम से यदि प्राणायाम प्रत्याहार आदि अभ्यासों के द्वारा चित्त को लौटाया जाए तो संपूर्ण वृत्तियों का निरोध चित्त सत्व में ही होगा, प्रकृति में ही होगा, और दृष्टा अपने पृथक्त्व को जान करके सत्वान्यता क्षति हो करके चित्त वृत्ति और चित्त ये सब के सब प्रकृति में रह जाएंगे और दृष्टा अलग हो जाएगा। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। योग चित्त वृत्ति निरोध रूप योग की सिद्धि होने से वृत्तियों का निरोध कहाँ होगा, तो प्रकृति में होगा। प्रकृति से ही चित्त बना है, चित्त से ही वृत्तियां निकली हैं, सारी वृत्तियां निरुद्ध होकर के चित्त में आवेंगी और चित्त प्रकृति में रहेगा और दृष्टा उनको छोड़ करके अलग हो जाएगा, सत्वान्यता ख्याति हो जाएगी, दृष्टा को के सामने फिर प्रकृति नहीं रहेगी, फिर भोग नहीं रहेगा, फिर संसार नहीं रहेगा, सब ठीक है। परंतु भक्ति से जो चित्त का निरोध होता है वो निरोध प्रकृति में नहीं होता, भगवान में होता है। ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई ना, प्रकृति में नहीं, प्रकृति के स्वामी में चित्त का निरोध। प्रकृति नहीं, प्रकृति के प्रेरक में चित्त का निरोध भक्ति से होता है और योग से, योग से प्रकृति में चित्त का निरोध होता है और योग से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है और भक्ति से जीवात्मा परमात्मा में स्थित होता है, सायुज्य को प्राप्त होता है। ब्रह्मात्मैक की बात दूसरी है, उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये बात रही कि योग से जो फल होता है चित्त निरोध, वो हो गया परंतु प्रकृति में नहीं हुआ, भगवान में हुआ। ज्ञान से जो फल होता है भव बंधन की मुक्ति, वो हो गई परंतु भव बंधन से मुक्ति हो करके भगवान में स्थिति हो गई। कर्म से जो फल मिलता है सुख और पवित्रता, वो प्राप्त हो गई परंतु सुख कर्म जन्य न होने के कारण, कर्म फल जहाँ अनित्य है वहाँ भक्ति का फल भगवत रूप फल नित्य फल है। भगवत प्राप्ति रूप शुद्धि नित्य प्राप्ति है। अब एक दूसरी बात जो, तो केवल योग कर्म और ज्ञान का फल मिल जाए इसी से भक्ति की श्रेष्ठता नहीं निकले। भक्ति से भगवान मिल जाए ये भक्ति की श्रेष्ठता है। तो भक्ति एवैनम नयति, भक्ति भक्ति बसः पुरुषः, भक्ति एवैनम गमयति, भक्ति एव भूयति। भक्ति सबसे बड़ी है। बोले तो भक्ति जीव को भगवान के पास ले जाती है, भगवान से मिला देती है, इसलिए भक्ति सबसे बड़ी। बोले नहीं, ये भक्ति सबसे बड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये तो मिलाने में साधन हुई तो बड़ी कहां से हुई। ये तो जैसे किसी लड़की और लड़के को मिला दे कोई, तो लड़की को प्रीति का रस मिलेगा, लड़के को प्रीति का रस मिलेगा, दोनों का ब्याह हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, तो आनंद हुआ दोनों के मिलन में। मिलाने वाले को, मिलाने वाला तो केवल दलाल तरीका रह गया ना, तो वहां भक्ति की महिमा कहां बढ़ी कि उसने जीव को भगवान से मिला दिया, वो तो एक तीसरी चीज होकर के अलग पड़ गई। इसी से बोलते हैं कि भक्ति भगवान को मिला करके ही चरितार्थ नहीं होती है, इससे भी बड़ी एक चीज है। तो भगवान के मिलने से ही अगर भक्ति बड़ी होती हो तो भगवान के मिलने के बाद ही भक्ति बड़ी होगी, पहले क्या बड़ी रहेगी। नहीं, भक्ति स्वरूप से ही बड़ी है। फल रूपत्वात् का अर्थ है भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत पुलकाम तनुम। एक भक्ति है साधना और एक भक्ति है साध फल। भक्ति के फल भगवान नहीं है, फल भगवान तो फल है ही नहीं, यो समझो। भक्ति के फल भगवान नहीं है, भक्ति का फल भक्ति है। जो लोग कहते हैं भक्ति से हमको गोलोक मिले, भक्ति से बैकुंठ मिले, भक्ति से हम भगवान के कंगन बने, भक्ति के से भगवान के कंठहार बने, हैं? ये तो सामीप्य चाहते हैं, ये तो मुक्ति चाहते हैं एक प्रकार की। कैसा भक्ति से भगवान में मिल जाए, कहो तो सायुज्य चाहते हैं। कैसा भगवान के शरीर का हमारा रूप हो जाए, कहो तो सारूप चाहते हैं। काम भगवान के नगर में रहने लग जाए, उनके नगर की प्रजा हो जाए, बोले वो तो एक प्रकार से सालोक्य, हाँ एक प्रकार से सालोक्य चाहते हैं। तो भगवान के नगर में रहना ये तो सालोक्य मुक्ति है, ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है। भक्त लोग तो इसको चाहते ही नहीं। सालों के मुक्ति माने भगवान के नगर में रहना, स्वामी के मुक्ति माने भगवान का आभूषण हो जाना या पार्षद हो जाना या सेवक हो जाना, कभी भी भक्त लोग नहीं चाहते हैं। भगवान के सरीखा रूप भी नहीं चाहते हैं और भगवान से मिलना भी नहीं चाहते हैं, एक हो जाना बिल्कुल, बोले उनके सरीखा सामर्थ्य भी नहीं चाहते हैं कि हम सृष्टि बनाने लग जाए। तब भक्त लोग क्या चाहते हैं वो तो आपने सुना ही है ना, दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। ये सेवनम जो है ना, इसी का नाम तो भक्ति है। भगवान के सेवन को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के सेवन को चाहते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमें उनकी सेवा मिलती रहे, पास रहकर मिले तो, दूर रहकर मिले तो, हमें तो भगवान की सेवा चाहिए। सेवा जहाँ रहने से वो प्रसन्न है, नरक में रहने से प्रसन्न है, नरक में भक्ति है वो, नरक में रहने से प्रसन्न है, नरक में भक्ति है। भक्त कहेगा वाह हम वैकुंठ में जाके क्या करेंगे, दिविबा भुविबा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदा अरविंदु चरण उते मरणे चिंतयामी। पास रहने का शौक भक्त को नहीं होता, सेवा करके सुख पहुंचाने का शौक भक्त को होता है। अगर दूर रहने से वे प्रसन्न होते हो, हम उनको कभी न देखें, इससे अगर उनको खुशी होती हो तो आग फोड़ दें। अगर उनकी आवाज न सुनाई पड़े हमको, इससे भगवान को खुशी होती हो तो अपने कान में थेपी ठोक लें। यदि हमारे न बोलने से ही भी प्रसन्न हो जाए तो हम जीभ अपनी बंद कर दें। उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, सेवा का मतलब हुआ उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। ये बात हुई कि नहीं हम जैसा चाहे वैसा हो, क्या ये प्रेम में नहीं है? वो तो अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए हम जैसा चाहते हैं वो ऐसा हो कि हमारी आंखें तृप्त हो जाएं देख देख के, हमारे कान तृप्त हो जाएं, हमारे त्वचा तृप्त हो जाएं, है ना। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा, भगवान के अनुकूल हो करके भगवान की सेवा करना, ये भगवान की भक्ति है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा, उत्तम से उत्तम भक्ति कौन है? बोले एक तो कोई चीज चाहो मत, दूसरी बात अन्याभिलाष, दूसरी बात ज्ञान और कर्म का संबंध उसके साथ मत जोड़ो। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म योग का संबंध मत जोड़ो, और दूसरी कोई चीज चाहो मत, और जैसे प्यारे को खुशी हो वैसे करते जाओ। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। एक भक्त लोग कहते हैं, प्रेम की बात है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोत्तमा, वो बड़ी अद्भुत। वो क्या है? अपनी इंद्रियों को कृष्ण से सुख मत दो, अपनी इंद्रियों से कृष्ण को सुख दो। माने हम देख करके तृप्त होते हैं ये नहीं है ना, बल्कि हमको देख करके कृष्ण तृप्त होते हैं, ये विचित्र कि ये अद्भुत, हमको देख करके वे तृप्त होते हैं। ऐसे बन के, ऐसे छन के, ऐसे सज के, ऐसे सवर के, ऐसे रूप में कृष्ण के सामने जाओ कि तुमको देख करके वो खुश हो जाए। अपने को खुश करने के लिए उनके पास मत जाओ, उनको खुश करने के लिए उनके पास जाओ। तो आप बताओ, फल रूपत्वात का अर्थ है रस रूपत्वात, जड़ रूपा माया रस रूपा भक्ति है। माया जड़ रूपा है और ये भक्ति रस रूपा है। रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, जब रस की उपलब्धि होती है तब ये आनंदी होता है। आनंदम ब्रह्मरो विद्वान न विभेति कुतश्चन, तो ये आह्लादात्मिका, ये आनंदात्मिका आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व भक्त के हृदय में जो प्रकट हुआ है ना, वो भक्ति है। वो केवल ज्ञान से भी बड़ी है, केवल योग से भी बड़ी है, केवल कर्म से भी बड़ी है, तीनों को मिला करके भी बड़ी है ऐसा अधिक तरह, क्योंकि ये साधन नहीं है, ये स्वयं फल है। स्वयं फल है, भक्ति का फल भगवान नहीं, भक्ति का फल भगवत प्राप्ति नहीं, भक्ति का फल समाधि नहीं, भक्ति का फल ये तो जैसे आम का पेड़, बोले आम का पेड़ है, इसका फल क्या है? तो इसका फल वो रसाल मराज रसीला जो हम लोग चूसते हैं ना, जो खाते हैं वो फल है। तो यदि भक्ति का फल दूसरा हो तो भक्ति होगी लता, भक्ति होगी पेड़, और उसमें लगेंगे फल तो मीठे होंगे और भक्ति तने की तरह नीरस होगी। कि नहीं, यहाँ तो भक्ति ही रसीली है, भक्ति रसीली है माने भक्ति काल में ही परमानंद परम रस परमास्वाद की अनुभूति है। अच्छा, तो भगवान फल नहीं, फल रूपत्वात ये स्वयं फल भक्ति है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। तो भाई ये रस और फल इन दोनों में फर्क, ये तो भागवत के दूसरे श्लोक में ये प्रसंग आया है। ये फल तो है लेकिन इसमें न छिलका है न बीज है, रसमय फल है रसम फलम, ये रस रूप फल है, भक्ति स्वयं फल है, भक्ति साधन नहीं है। तो भक्ति से असंतोष किनको होता है? देखो, भक्ति से असंतोष किनको है? जो भक्ति से कोई फल पाना चाहते हैं वो कहते हैं इतने दिन करते हो गया माला, फेरते फेरते इतने दिन हो गया, पाठ करते करते इतने दिन हो गया, घंटा बजाते बजाते मरा इतने दिन हो गए और अभी कुछ नहीं मिला है। अरे जो मिला है उसका तो मजा तुम लेते नहीं है, उस महिमा लेते नहीं, उसका मजा जानते नहीं, उसका रस तुमको आता नहीं है। वो फल चाहने वाला तो काम ही हुआ ना, और जहां तक फल की चाह है वहां तक काम है, और काम है तो भक्ति का रस नहीं है। इसीलिए बताया भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवे। भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा ये दोनों पिशाची के समान है, ये जब तक हृदय में रहती है तब तक भक्ति सुख का असली उदय नहीं होता है। अब इस प्रकार तो ये जो ब्रजवासी है वो कृष्ण को न जानते हो तो बात नहीं, जानते हैं परंतु बीच बीच में स्नेह की ऐसी अधिकता होती है। कच्चे चेले होंगे ना, संसार के लोभ से आवेंगे तो संसार बनावेंगे। हमारे वृंदावन में जो वैद्य होते हैं डॉक्टर होते हैं वो सत्संग में जरूर आते हैं। क्यों आते हैं ना? सत्संग में आने से उनका इतना परिचय हो जाता है कि जिसकी डॉक्टरी न चलती हो वैद्यक न चलता हो उसका भी चल गुजरता है, क्योंकि वहां तो ज्यादा लोग नहीं है ना, थोड़े लोग, तो जिनको कोई नहीं पूछता है उनका भी चल जाता है। तो लोग सेवा करके कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, ये लोग की रीति है। तो जो लोग भगवान की सेवा करके भी कुछ चाहते हैं संसार की वस्तु, वो तो सच्चे सेवक नहीं है, वो तो भगवान से भी व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से संसार न चाह करके भगवान को ही चाहते हैं। तो ये जो भगवान को चाहना है ये ऐसी चाह है दिव्य, संसार की सब चाहों को मिटा देती है। जब भक्त प्रेम से गाने लगता है आओ नंदलाल तरस रहे नैना, तो हमारी आंखें तरस रही हैं, हमारा दिल तड़फड़ा रहा है, हमारे रग रग व्याकुल हो रहे हैं, प्राण प्यारे श्याम सुंदर केवल एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। जब ये व्याकुलता भक्त के अंदर आती है तो उसकी आंखों के सामने से, उसके हृदय के सामने से संसार हट जाता है। बोला भगवान के दर्शन की इच्छा से बढ़ करके दिल से संसार को हटाने वाला, आंखों में से संसार को निकाल फेंकने वाला और कोई साधन नहीं है। हमने देखा है वो बड़ा वैराग्य का जोश आया, सीधे हिमालय में पहुंचे, गंगोत्री गए, बद्रीनाथ गए। पहले बोलते थे कि मानसरोवर के सिवाय हम दूसरी जगह कहीं टिकेंगे ही नहीं, लेकिन जब वहां सब्जी नहीं मिली, जब वहां गेहूं नहीं मिला, जब वहां चावल नहीं मिला, जब वहां पापड़ की रोटी खा के रहना पड़ा, तो बड़े बड़े वैराग्यवानों का वैराग्य ढीला पड़ा। तब किसी को आंख बंद करने पर पार्वती मैया ने कह दिया कि तुम जाओ कलकत्ते, किसी को शंकर भगवान ने कह दिया कि तुम जाओ बंबई, है ना, किसी को वहां से स्वामी कार्तिक ने भेज दिया कि अब तुम दिल्ली चले जा। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का सहारा नहीं है और भगवान के दर्शन के लिए जिसके हृदय में तड़प नहीं है, वो कष्ट सहन करने की शक्ति कहां से प्राप्त करेगा। ये भगवान के दर्शन के लिए जो हृदय में व्याकुलता है, छटपटी है, तड़प है, यही मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाकर ले जाने वाली है। नहीं तो ये सूखा वैराग्य, ये सूखा त्याग, बड़े बड़े विरक्तों को भी, गंगा किनारे और हिमालय में विचरने वालों को भी फिर से संसारी बना लेता है। और जो सचमुच दुकानदारी में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके अंदर वैराग्य टिक सके बिना भक्ति के, ये तो एक असंभव बात मालूम पड़ती है, बड़ी कठिन है। ईश्वर कृपा से किसी को होवे तो हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन बिना भगवान के आलंबन के, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की भक्ति के हृदय में वैराग्य का होना भी कठिन है और उसका रहना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान के दर्शन की जो इच्छा है वो संसार की इच्छाओं को मिटाने वाली है। और भगवान के दर्शन होते हैं बोला, किसी में आवेश होकर के, नन्हे से बालक में आवेश होकर के भगवान आके दर्शन दे दे, बालक बन करके भगवान दर्शन दे दे, स्वप्न में भगवान दर्शन दे, ध्यान में भगवान दर्शन दे, खुली आंख से जागृत अवस्था में भगवान दर्शन दे, दर्शन देने के बाद बातचीत करें। कोई कोई ऐसे होते हैं कि दर्शन तो उनको मिलता है लेकिन बात नहीं होती है। कई ऐसे होते हैं कि जिनसे बात भी हो जाती है लेकिन लीला का दर्शन नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जिन्हें लीला का दर्शन हो जाता है, सेवा नहीं मिलती है। कई ऐसे होते हैं जिन्हें सेवा तो मिलती है लेकिन अंतरंग में प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे लीला के अनेक स्तर भगवान के होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करके भगवान अपने अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन करते देते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके अनेक प्रसंग हैं। सकाम भक्त को भी भगवान के दर्शन होते हैं। ध्रुव को सकाम भक्त माना गया है, उनको भी भगवान ने दर्शन दिया। गजेंद्र को आर्त भक्त माना गया है, ध्रुव को अर्थार्थी भक्त माना गया है, उनको भगवान ने दर्शन दिया। गजेंद्र को आर्त भक्त माना गया है, उनको भगवान ने दर्शन दिया। तो सकाम भक्त को भी जब भगवान दर्शन देते हैं, तो यदि कोई निष्काम प्रेमी भगवान का भजन करे तो उसको भगवान दर्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचना। और ये तो संपूर्ण विश्व जो दिखाई पड़ रहा है, ये तो ध्यान की महिमा है। और जब ध्यान की महिमा है तो जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है वो ये जान लेता है कि ध्यान की कैसी महिमा है और मन में निर्माण का कितना सामर्थ्य है, इसका भी उसको पता लग जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत लीला है ये। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख ऐसे है, जरहियब जनाभ चरणई शणयोरु भक्त्या चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी। तस्मिन् विशुद्ध उपलब्ध्यतयात्म तत्त्वम् साक्षात् यथामल दृशो सवितृप् प्रकाशः। जैसे आंख का मैल धुल गया तो सूर्य की रोशनी दिखने लग गई, इसी तरह जब एकमात्र इच्छा हमारे हृदय में ये होती है कि हम भगवान का दर्शन करें, तो अब जनाब चरण शरणया, भगवान के चरणों की जो ये शरण है, इच्छा है, हमें धन नहीं चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए भगवान के चरणारविंद का दर्शन। सोचो उस भक्त के हृदय में कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, जो भगवान के चरणारविंद के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रुता, ये कोई जबानी जमा खर्च नहीं है, भगवान के चरणारविंद को पकड़ करके संसार को छोड़ दिया, ये भक्ति का ही सहारा है जिससे संसार छूट जाता है। और जो इस सहारा को नहीं पकड़ते हैं उनके लिए श्रीमद्भागवत में बताया है, ये ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिना तो यस्तभा वाद विशुद्ध बुद्धया आरुज्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्य अधो नादृत जुष्मदंग्रया। जो भगवान के चरणारविंद की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो भगवान के अपराधी होने के कारण, भक्ति भक्ति और भक्त के अपराधी होने के कारण वो बड़े ऊंचे पद पर जाने के बाद भी फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर संसारी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्ति मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपकारी वस्तु है। अब ये भगवान का दर्शन हो गए, भगवान के लिए व्याकुलता हो गए। हम आपको बहुत बात नहीं बताते हैं, इतनी बात आपको बताते हैं कि इसके संबंध में हमारा अनुभव है कि जब भगवान के लिए हृदय में सच्ची व्याकुलता, सच्ची तड़प होती है और भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं रहता है, तो ऐसा अलौकिक, ऐसा दिव्य, ऐसा भगवान का प्रकाश, ऐसा भगवान का रूप, ऐसी भगवान की लीला मनुष्य के नेत्रों के सामने प्रकट होती है जो संसारियों की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उनके स्वप्न में भी नहीं आ सकती, ऐसी लीला भगवान प्रकट करते हैं। तो इसलिए आप ये तो बिल्कुल पक्का समझो कि भगवत प्राप्ति का दृढ़ संकल्प जिसके चित्त में है उसके लिए व्याकुलता है, वो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अब एक भक्ति वो जो भगवान को चाहती है और एक भक्ति वो जिसको भगवान चाहते हैं, ये भक्ति दो तरह की होती है। एक होती है वैधी भक्ति, वो भगवान वो हृदय को शुद्ध करने वाली होती है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई। ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता है, उसके लिए शांति दांति उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सत संपत्ति, इन वो छोटा काम है ना, ज्ञान तो बड़ा काम करता है अज्ञान को मिटाने का, ज्ञान बड़ा आदमी है ना, उसको अपने बड़प्पन का ख्याल है, वो बड़ा काम करता है, छोटा काम अपने हाथ से नहीं करता, परंतु भक्ति में अभिमान नहीं है, इसलिए हमारे हृदय का छोटा से छोटा काम है ना, जैसे जैसे समझो कि तुम किसी बड़े आदमी के पास जाओ और कोई बच्चा तुम्हारे कपड़े को गंदा कर दे तो बड़े आदमी नौकर को पुकारेगा, कह रहे ओ रामू, ओ सोहन, ओ मोहन, इनके कपड़े साफ कर दे, हमारे बच्चे ने इनका कपड़ा गंदा कर दिया। लेकिन अगर वहाँ माँ बैठी हो उस बच्चे की, तो है ना, वो नौकर को नहीं बुलाएगी, हो स्वयं दौड़ करके तुम्हारे कपड़े को साफ कर देगी। तो ये भक्ति जो है ये माँ है, इसके अंदर अभिमान नहीं है, इसलिए ये भक्त का छोटा से छोटा काम, जो चरित्र में कमजोरी होती है भक्ति उसको भी दूर करती है, जो हृदय में काम क्रोध की मैल होती है भक्ति उसको भी छुड़ाती है, जो हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती है उनको भी मिटाती है। भक्ति जीव को गोद में उठा करके भगवान के पास ले जाती है, भगवान का हाथ पकड़ करके बताती है कि प्रभु ये तुम्हारा बालक है, ये तुम्हारी शरण में आया है, भगवान से मिलाती है, बोला। तो ये वो भक्ति है जो भगवान को चाहती है, वैधी भक्ति, रागानुगा भक्ति, ऐसे भक्ति के कई भेद होते हैं, साधन भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, पर एक भक्ति होती है पराभक्ति, रागात्मिका भक्ति, आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व भूता भक्ति, जो भगवान को नहीं चाहती है, उसमें चाह नहीं है, वो स्वयं तृप्ति के रूप में, प्रेम के रूप में भरपूर रहती है और भगवान उसको चाहते रहते हैं कि ये भक्ति हमको कहीं मिल जाए तो हम थोड़ा उसका स्वाद ले आवे। एक भक्ति वो होती है जिससे गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे घूमती हैं, और एक भक्ति वो होती है जिसमें कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे घूमते हैं। ये वृंदावन में अभिसार लीला और छद्म लीला के नाम से ये दो विभाग हैं। अभिसार लीला तो वो है जिसमें गोपियां कृष्ण के से मिलने के लिए घर से निकलते हैं, रात में, अंधेरी रात में, वर्षा हो रही, जंगल है, काला कपड़ा पहन के, वृक्षों की छाया के नीचे होकर के, सांप की परवाह न करके, बिच्छू की परवाह न करके, कंकड़ की परवाह न करके, चोर भूत प्रेत शेर की परवाह न करके, गोपियां रात में निकलती हैं श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। और एक वो भक्ति होती है जिसमें श्री कृष्ण भगवान सावरी सखी बनकर, गोप देवी देवी बनकर, बीना वारी बनकर, गौने वारी बनकर, गोदना वारी बनकर, है ना, अपना रूप बदलते हैं और गोपियों से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। तो ये भक्ति में, ये रागा, ये भक्ति में एक में कृष्ण की प्रधानता हुई जिनको गोपियां ढूंढती हैं, और एक में प्रेम की प्रधानता हुई जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ढूंढते हैं, और एक भक्ति महाराज सहज भक्ति होती है, वो बड़ी विलक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक सज्जन आए, बड़े तार्किक थे। उन्होंने पूछा कि महाप्रभु जी, आखिर आप भगवान का नाम क्या प्राप्त करने के लिए लेते हैं? आपको कुछ चाहिए ना, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करता है तो उसमें कुछ इच्छा होती है, बिना इच्छा के प्रयत्न नहीं होता है, तो कोई न कोई कामना तुम्हारे मन में होगी, क्या चाहते हो भगवान का नाम लेकर के? माँ प्रभु ने कहा कि बाबा, अपनी तो आदत बिगड़ गई है ना, हर समय ये जीभ पर नाचता रहता है और जीभ से निकलता रहता है, हम जानबूझ के नहीं लेते, हमको कुछ चाहिए नहीं, बोला हमको कुछ चाहिए नहीं, ये तो हमारी आदत ही बिगड़ गई है जो भगवान का नाम निकलता रहता है। अब सोचो कि उनके मन में न कोई व्याकुलता है ना, उनके मन में कोई सफाई करनी है ना, उनको भगवान को ला करके देना है, वो तो स्वयं प्रेम रूपा भक्ति, स्वयं प्रेम रूपा भक्ति उनके हृदय में सहज भाव से निवास कर रही है। मधुसूदन सरस्वती ने इसका वर्णन किया, अद्वेष्टृत्वादिवत्तेषां स्वभावो भजनम हरे है। ये तो ज्ञानी पुरुषों का स्वभाव ही है, जैसे वो दूसरों से दुश्मनी नहीं करते, वैसे वो भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे दोस्त दूसरों से दुश्मनी न करना, ये उनके हृदय का स्वभाव है, ऐसे ही उनके हृदय का स्वभाव है भगवान का भजन करना। भागवत में एक ऐसा विलक्षण प्रसंग आया है, सा कर्म ज्ञान योगे विलोपी अधिकतरा फल रूपत्वात्। दो प्रसंग आपको श्रीमद् भागवत का सुनाता हूँ। एक में नारद जी, जिनका ये सूत्र है ना, नारद जी ही व्यास को उपदेश कर रहे हैं, क्या, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। बोले ज्ञानम, ज्ञान अच्युत भाव वर्जितम अलम न शोभते, यदि ज्ञान में अच्युत भाव नहीं है तो ज्ञान की जितनी शोभा होनी चाहिए उतनी शोभा नहीं होती। शोभते ज्ञानम शोभते किंतु अलम न शोभते, पर्याप्त तो उसकी शोभा नहीं होती, जिसको देख करके दूसरों के हृदय में रस का संचार हो जाए, ऐसा ज्ञान जिसको देख करके दूसरे के हृदय में जिज्ञासा हो जाए। देखो ज्ञान, ज्ञानी को देख करके साधारण मनुष्य के मन में जिज्ञासा का उदय होना चाहिए, ये कौन सा ऐसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये ऐसी मस्ती इनको मिल गई है, हम लोग निकलते हो नहर के किनारे से, मैं अलग मोटा है ना, शरीर तगड़ा, मेरे साथ अवधूत हड़िया वाला था, वो गोरा लंबा महाराज है, स्वरूपानंद जी जो राम राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं, तो वो हम लोग एक साथ निकले नहर के किनारे से, तो गांव के लोग आके पूछते बाबा किस चक्की का पिसा आटा खाते हो, है ना, हमारा शरीर देख करके वो पूछते बाबा किस चक्की का पिसा आटा खाते हो, है बोले भाई आज तो हम तुम्हारे ही घर खाने वाले हैं, और क्योंकि दिन भर के भूखे हैं, रास्ते चल रहे हैं, आज तो खिलाना पड़ेगा, और अंत में खूब मजे से खिलाया हो, खूब प्रेम से खाने को खिलाया। तो जैसे हमारा शरीर देख करके गांव के लोगों में ये जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसा शरीर कैसे बने, ऐसे ज्ञानी को देख करके लोगों के मन में जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि वो मस्ती चलता फिरता ब्रह्म मस्त है, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न पहनने की परवाह, न सोने की परवाह, न बैठने की परवाह, अपने भाव में मस्त। श्री उड़िया बाबा जी महाराज खुर्जा में गए तो वहाँ एक बड़े भगत जी थे, बोले ये तो फड़कता हुआ ब्रह्म है भाई, अरे ये कोई मामूली महात्मा थोड़ी है, ये तो फड़कता हुआ ब्रह्म है। तो ज्ञानी को देख करके जिज्ञासा होती है, क्यों होती है, तो उसमें रस होवे, मालूम हो कि इसके ज्ञान में रसीलापन है, तो ज्ञानी को देख करके जिज्ञासा हो जाएगी। भक्त तो अगर ज्ञानी दिन भर रोता ही रहे, है ना, खूब रोए और खूब राग द्वेष करे और खूब लड़ाई करे और खूब झगड़ा करे और खूब निंदा शिकायत करे, और किसी ने पूछा क्या करते हो ज्ञानी जी, बोले ये सब तो मिथ्या है, तब सुनने वाला कहेगा कि अगर हम भी ज्ञानी हो जाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे, है ना, तो भाई ऐसा ज्ञानी होने से तो ना बनना ही अच्छा, हाथ जोड़ते हैं ऐसे ज्ञानी को। ज्ञानी बनने की इच्छा कब होगी, जब ज्ञानी में रसीलापन होगा, जब ज्ञानी में मस्ती होगी। तो ज्ञानम शोभते, मानता हूँ कि ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर देता है, ज्ञान बंधन को मिटा करके मुक्ति दे देता है, लेकिन यदि ज्ञान में अच्युत भाव बना हुआ हो तो ऐसी शोभा होती है कि जो देखे उसी के मन में आवे कि हमको भी ज्ञान मिल जाता, हमको भी ज्ञान मिल जाता। तो बोले ऐसी शोभा कब होगी, जब ज्ञानी के जीवन में अच्युत भाव होगा। अच्छा भाई, बोले कि तुम तो ऐसे ज्ञानी की बात करते हो कि जो सन्यासी न हो, नैष्कर्म मत्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। नैष्कर्म्यम माने सन्यास बोला, और निरंजनम माने निर्वासन, अंजन माने मल। ऐसा ज्ञान हो गए कि ज्ञान होने पर सन्यासी भी है, माने महात्मा भी है, त्यागी भी है, विरक्त भी है, और निर्वासन भी है, वासना रहित भी है, ऐसा भी ज्ञान है, लेकिन यदि अच्युत भाव उसमें उपस्थित नहीं है तो ज्ञान की जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी नहीं शोभा होती, और जहाँ शोभा ही नहीं है उसको चाहे कौन। देखो लोग उधार ले लेके शोभा बनाते हैं, जिनके शरीर में स्वाभाविक शोभा नहीं होती है।